Feridüddin Attar, Pendname. Attar'ın Öğütleri. Bismillahirrahmanirrahim. Bitmeyen hamd, tertemiz Allah'a has. Verdi iman bir avuç toprağa has. Üflemiş, Adem oluşmuş ruhu o. Saklamış elbet tufandan Nuh'u o. Emri mutlak Tanrı vermiştir yele. Ad denen bir kavme düşmüş velvele. İbrahim'dir lütfu Allah'tan alan. Orada Hak'tır ateşi gülzar kılan. Hak Teala öyle ki vakti seher, eylemiş Lut kavmini zir-ü zeber. Ok atan düşman, gönülden etmiş iş. Bir sinek girmiş, kökünden bitmiş iş. Hasmı derya içre çekmiş ölmeye, Hak emir vermiş de taş doğmuş deve. Kudretinden etti ihsan ol emir. Hem Davud avcunda mum olmuş demir, hem Süleyman olduğu mülkün tek eri. Mührünün emrinde artık dev peri. Gövde Eyyub'un böcek almış gıda. Yunus'u yutmuş balık tek lokmada. Ömrü bir bıçkıyla kaybetmiş biri, taca ermiştir lütuftan diğeri. İstesin elbet yapar, sultan odur. İstesin tümden cihan viran olur. Saltanatlık ondadır, hiç kimsenin hakkı yok sorsun ki, hem nereden niçin? Bazı nimet, mal ve devlet vermiş o, bazı yoksullukla zahmet vermiş o. Bazı taht üstünde yüz izzet ve naz, bir de yoksullukla ağız açmış biraz. Giydi sincaptan, samur giymiş kimi, çıplacıktandır da yatmıştır biri. Bazının seccade, atlastır yeri, buzların üstünde yatmış diğeri. Kim ki yüz altın diler, çok gönderir. Kim de bir tek lokma ister, can verir. Alemi bir başka dünyadan vurur. Karşı koymak üzere bilmem kim durur. Gökte kuş almış balıklardan gıda. Kul da şahlık buldu bir tek çırpıda. Hem pedersiz bir çocuk vermişti o, hem de kundak içre söylemişti o. Yüz yıl önden ölmüş, emretmiş, diri. Var mı bilmem böyle iş yapmış biri. Yaptıran Hak'tır çamurdan sultanı. Taşlamış yıldızla arsız şeytanı. Bak kurur toprak, biter otlar yine. Hem de göklerdir sığınmış emrine. Olmamış mülkünde kimse Hakk'a denk. Hiç de yoktur sözde bir ses, bir ahenk. Peygamberlerin büyüğü, peygamberimiz ve dört halifesini övüş. Hem cihanın seyyidi, hem sonda o. Önde gelmiş her nebiden önde o. Hem dokuz gök topyekün miraç ona. Enbiya tam evliya muhtaç ona. Oydu gerçek rahmetellil alemin. Topyekün mescitte olmuştur zemin. Öyle peygamber ki hayrün nas idi, amcalar pak, Hamza ve Abbas idi. Dostlardandır Ebu Bekir, hem Ömer, parmak oynatmış, bölünmüş ay meğer. Dostu olmuştur onun Osman, Ali, oldular alemde hep gerçek veli. Osman elbet hilme kaynak haznedir, bilgi şehri için kapı alidedir. Bizden elbet hiç tükenmez bir selam, hem Resul'ün eş ve ashabına hem. Din imamları ve müçtehitlerin menkıbeleri. Allah hepsinden razı olsun. Dinde önderler ki yapmış içtihat. Rabbim etsin onların ruhunu şad. Önce Numan'dır İmam Nuri Sefa, ümmetin baş taç çerağı Mustafa. Lütfunun rüzgarı yaklaşsın ona. ersin elbet cümle şakirdanına. Hem Ebu Yusuf, Muhammed dost ona. Hak Teâlâ cümleden razı ola. Şafii İdris ve Malik hem Züfer, buldu Ahmet dini elbet böyle. Ruhları olsun ki cennetlerle şad, din sarayı oldu onlardan abad. Duaları kabul eden Allah'a yakarış. Padişahım, suçluyuz, suçtan arıt. Biz günahkar kullarız, sensin umut. Hep güzellikler senin, bizden fena. Ölçüsüz suç işleriz, suçtan yana. Ömrü isyan, suç, günah doldurmuşuz. Önce yapmış, sonra pişman olmuşuz. Gündüz, akşam biz ki isyan etmişiz. O da çağrılmış da gafil gitmişiz. Daima isyan edip bağlanmışız. Nefs ve şeytandır, gidip bağlanmışız. Ömrümün geçmez günahsız saati. Yapmadık biz iç huzurlu teati. Emre uymaktan kaçan kul baksana. Yüz suyun dökmüş, dönüp gelmiş sana. Affı bekler, hem de lütfundan umar. Kesme rahmetten umut, emrinde var. Lütfunuz bitmez, tükenmez bir deniz. Şeytan ancak rahmetinden hissesiz. Ey Kerim, şeytan nefis kesmiş yolu. Et şefaat, rahmeti ummuş kulu. Öldürüp kabr içre koymazdan teni, beklerim Rabbim, günahtan sil beni. Canı Rabbim, benden almazdan hele, girsem elbet kabre nur iman ile. Nefsi emmareyi kötüleme. Aklı çoklar şükreder her nimete. Nefse hakimler erişmiş izzete. Öfke yenmiş kimseler ey genç inan, kurdular elbette bir dertsiz cihan. Ahmak insan olmuş elbet ol kişi, hep nefis ardında koşmaktır işi. Hem bozulmuş fikrin ardından gider, zanneder Allah bırakmaz affeder. Ey oğul, dervişlik elbet zor. Peki kimse bulmaz ondan üstün mesleki. Kim ki almış nefsi elbet emrine, ün kazanmış oydu aklından yine. Nefsi ıslah istiyorsan çek çile, hatta nefsin kurtulur dertten bile. Ey selamet üzre kalmak isteyen, kurtulursun halka yüz dön öyle sen. Halkı gafletlerde gör, onlar yatan. Tek uyanmış vaktidir, çıkmışsa can. İnciten özr istesin, sen et kabul. Affeder etmez, bulurmuş affı kul. Sevmez Allah halkı incitmişleri. Huysuz insan olmaz asla din eri. Hem sitemkâr atsa ayrık kalbe ok, kendinin gönlünde açmış derdi çok. Halkı incitmekse şahsın niyeti, sonda elbet ağlamakmış kısmeti. Ey oğul gel, hiç gönül incitmesen, Rabbi hoşnutsuz kılan hal gütmeden. Hiç gönül incitme artık ey oğul, halkı hoş tut, hoşça sen bak ey oğul. Muteber iş yapmak istersen eğer, halkı hep hoşlukla anmışsan yeter. Tut lisanın sende gıybetten uzak, el ayaktan tutmamış olsun tuzak. Kim ki hep gıybet için açmış dili, görmek ister öyle bağlanmış eli. Kim ki dilden bağlı kalmış gıybete, hep düğüm vurmuş olur akıbete. Susmanın faydaları. Kardeşim, sen hakka talipsen eğer, emri haktan gayre yapmaz dil sefer. Bilmiş olsan nicedir o layemut, vur ki dursun ağza sen mühri sükut. Övdü dersem sen kulak ver ey çocuk, kurtuluş mülkünde istersen soluk. çokça söz bulmuş, üretmiş kim ki var? Gökse konmuş, hasta bir kalpten çıkar. Aklın elbet hep sükut olmuş yönü, hep unutmak tuttu cahil gönlünü. Hem yalan hem gıybetin değmez emek. Lafa düşkün kimseler ahmak demek. Kardeşim, sen övme haktan gayrı şey. Doğru olsun, yerme halkı, vurma pey. Sonra hoş sözler gider toptan boşa. Söylenen söz şairane olsa da. Öldürür ten içre çok söz söyleyen. Olsun istersen adenli inciden. Sanatın uğrunda düşmüş efkara, açtı kalpler üzre bitmez bir yara. Ağza hapsolsun dilin, boş söz deme. Başkalardan iltifatı bekleme. Kim ki baştan öz be öz aybın bilir, ruh, beden birlik olup kuvvet bulur. İyi amellere dair. Kim ki iman ehli olmuş ey aziz, dördü bir dört şeyle yapmıştır temiz. Sen hasetten tertemiz tut kalbini, sonra iman ehli say dur kendini. Ağzı gıybetten, yalanlardan koru. Olmasın isteklerin hüsran sonu. Hem amel yapsan ve sokmazsan riya, hem saçar elbet sana iman ziya. Dikkat etsen, kalbe sokmazsan haram, ehli iman oluş oldun vesselam. Böyle huy bulmuş olan almış şeref. Yoksa iman, yoktur imandan hedef. İç, haramdan olmamış olsun temiz. Kul, felekler üzre bulmaz hiçbir iz. İş, riyadan olmamış olsun temiz. Hasra konmuş, faydasız süstür deriz. Kim ki iş işler, riyasız hak için, iş olur baştan güzel, parlak, bütün. Kim ki yapmış boştur, ihlassız amel, has kul olmak üzere tutmazmış temel. Padişahlara zarar veren şeyler. Dört karakter var ya, şaha uymayan, kimde vardır böyle huy çekmiş ziyan? Padişah, mecliste atsın kahkaha, heybetinden kaybeder mutlak baha. Her fakirle sohbet etmez bir melik, böyle sultanlar hakirdir üstelik. Hem kadın kızlarla çok halvet yapan, oydu halkın gözde elbet alçalan. Kudreti emrinde bulmuşlar demek, niyeti mutlak ki halk incitmemek. Padişahlar mutlaka adil gerek, adilin emrinde halk mes'ud demek. Zulme ahenk tutmak isterken melik, ordu altın fayda vermez üstelik. Hem güler yüz hem de adil olsa şah, memleket artık mes'uttur, çekme ah. İkram etmiş olsa sultan askere, uğra can susmuş ulaşmış binlere. Güzel huylulara dair. Dört güzel haslet büyüklükten gelir. Hoş meziyetlerle fertler yükselir. İlme sonsuz saygı, hürmet gösterir. Halka düzgün doğru söyler, söz verir. Akla sahip doğru inansak eğer, ilme verdik mutlaka gerçek değer. Varsa aklın kardeşim, say aklı öz. Söyleşirken halka sun hep doğru söz. Kimde vardır ekşi yüz, sözler acı, dostunun kalmaz olur dostluk gücü. Bir de düşmandan sakınmaz kimseler, incinir en sonda etmiştir zarar. Dostların huzurunda sevgi, neşe saç. Muktedirsen düşmanından geç ve kaç. Ey oğul, gayen senin bulmak azık, gıybeti sen atmamışsan pek yazık. Tehlikeli dört şey. Kardeşim, dört şeyde vardır tehlike. Muktedirsen git daim bundan öte. Şaha hizmet, bedle dostluk, hem kadın, hırs ve dünya olmasın hiç maksadın. Şahla dostluklar yakar ateş gibi. Bedle ülfettir ölümle eş gibi. Süsle gark olmuş cihan görsen bile, karnı dolmuş bir yılandır zehr ile. Baksanız hoştur, güzel izler nazar. Zehri vardır, canı eyler tarumar. Nakşı hoş olsun, zehirdir bir yılan. El çeker elbette bundan anlayan. Sen çocukluk etme, görsen al sarı, renk ıtır aşıkları olmuş kârı. Hem şu dünya bir gelin, yok iffeti. Taze bir gün, bir taze er niyeti. Makbul insan, koyduğu mutlak çifti tek, yüzü dönüp hem üç dalak vermek gerek. Çünkü önden gösterir gülgün dudak, sonra dişler, tek vefasız oydu bak. Bahtiyarlığa götüren dört şey. Dört delil var, mutlu etmiş insanı. Dörde uymuşlar, bulur izzet hani. 1- Asalet, şansa en üstün delil. Aslı bed bir ferde taç layık değil. Şansı uygun kimseler işler sevap. Fikri pisler, çektiler bitmez azap. Hak azabından olanlar korkusuz, mümin olmaz, kafir olmuş kuşkusuz. Ömrü dünyanın şu 3-5 gün değil, akıbet görmez olan olmuş sefil. Lezzeti dünyayı hep atmak gerek. Ehli dilden el etek tutmak gerek. Koşma nefsin arkasından asla sen. Bil ki fanidir cihan, aldanma sen. Faydasız dert çekmemiz dünya için, sonda gerçektir senin ölmekliğin. Ruh bedenden çıkmış olsun, ten ölür. Sert kemikler hep çürür, toprak olur. Afiyette kalmanın sebepleri. Sen sefa bulmak dilersen ey aziz, dört şey olmuştur başından çaremiz. Emniyet hem, evde elbet mutluluk, tende sıhhat, bir feragatli soluk. Sen ki nimetlerden olmuşsun emin, afiyet olmuş olur damgan senin. Gönlü tok olsan da bulsan sıhhati, istenilmez başka dünya nimeti. Ey oğul, geldikçe elden nefsi geç. Vartasından kurtulup sen hakkı seç. Al ayak altında gel, öz nefsi ez. Uslanır elbette, sen vermekle az. Nefsi hor tutmaz ve ezmezsen eğer, nefsi şeytanlar atar yoldan meğer. Nefsi döv hem, horca tut, gelsin geri. Var ya imkan, nefsi çek pisten geri. Kim doyurmuş pis nefis geçmiş zaman? Hem günahkarlıkta etmiş kahraman. Karnı ekmek suyla ağzından taşan, bir yer etmek istiyormuş tavladan. Az ye, gündüz tutmamış olsan oruç, çok tıkınmış olma, hayvanlık sonuç. Uyku dolmuştur zavallı her gecen. Kabre bir mum, bir ışık sun önceden. Hem yemek içmektir hayvan adeti. Yatmışsın elbet, kesiktir kısmeti. Ey oğul, pek çok yatarsın sen uyan. Sen ayıksan ayrılırsın uykudan. Gönlü kapmış olsa dünya tam hata. Ta başından el etek çekmek reva. Alçacık dünyaya bağlanmak ne ki? Burada sonsuz kalma yoktur öyle ki. Ey zavallı, süslemek boştur dışı, gönlü parlatmak için sürsün koşu. Bir güzel gördükçe gönlün bağlama, verme kalbin altın elmas olsa da. Geç hevesten kul ol Allah'a yeter, eski hırkan kâfi örtünsen eğer. Omza al yünden örülmüş hırkanı, sen muratsız şurubun iç hani. Sırta çektin hırka ey derviş kişi. Önce lazım kalp temizlenmek işi. Bekliyorsan ahiretten kısmeti, sen çıkar at süsle dolmuş kisbeti. Süs ve sultanlık nedir sen isteme. geç rahattan, mutluluk vardır deme. Olmasın sırtında ister elbisen, olmasın artık yatak, hep istesen. Derviş örnek, bir palaz bulsan yeter. Allah'ın vasfı, vasıflansan yeter. Yol eri dersen, hasır olmuş halı, onda yastıklar kesektir öz malı. Dervişlik sıfatı ve dervişleri sevmek. İlminin dostuysa aklın, derviş ol. Onların gönlünde gerçek sevgi bul. Dervişandan başka yoldaş bulma sen. Dervişanı gıybet etmiş olma sen. Cenneti açmakta derviş sevgisi. Kim ki düşman, insanın lanetlisi. Abadır dervişlerin öz giysisi. Olmamış asla hedef nefsin süsü. Nefsi ezmektir bugün erkek işi. Hakka nereden yol bulur bilmem kişi. Hiç saray bağ aşkı tutmaz er kişi. Dertli gönlün dert ve dağ olmuş işi. Kim ki tembellik elinden kurtulur, nefsi yenmiş en güzel sultan olur. Hem saraylar yap çıkar dur göklere, akıbet yalnız gömülmektir yere. Kudretin geçsin dilersen Rüstem'i, Behrem'i gur misli yer toprak seni. Sen ki keyhüsrev olup sürsen murad, sonra derler gel karanlık içinde yat. Ey oğul, sil ahiret var gafleti. Yok sevinmek, hep düşün akıbeti. Sen bela geldikçe daim sabrı seç. Verse nimet, şükrü dol, hep şükrü iç. Talihsizliğin belirtileri. Dört sıfat bedbahtlığın olmuş yolu. Bilgisizlik, bir de tembellik kolu. Kimsesizlik, adilik yıkmış bizi. Cümle talihsizliğin dört tür izi. Kim özenmiş, söylesin bir usta söz. Hep zarar etmiş, muhakkak yok ki öz. Kim ki öz nefsin ayak altında kor, durmasın artık, savaşsın, yok ki zor. Kimde dünya uyku hem olmuş yemek, onda ahiret şüphesiz yanmak demek. Arzulardan, her murattan yüz çevir. Sonra gel dön, gönlü yalnız Hakk'a ver. Mutluluk, mutsuzluğun başlangıcı. Hak, hukuk, şan, ad için harcar gücü. Nehyi terk, emri ise uymaktır murat. Arzudan geç, sen edepsiz nefsi at. Mutluluklar sevdasından vazgeçen, bahtiyarlıklar onun, oymuş eren. Dinle Kur'an'dan, yasak neymiş bütün? Yok sevinç dünyada, bir tart, bin düşün. Riyazet bahsi. Seçkin insan olmak istersen oğul, geç rahattan, onda artan zevki bul. Hem kapatmak olmamışsa niyeti, kim rahattan geçse açmış cenneti. Gayre uymuş kim güvenmez Allah'a, görmemiş yer böyle bir şaşkın daha. Mevkiden, her yükselişten gönlü çek, kulda kardeş, Hakk'a uygun hal gerek. Hor yaşar elbette mevki isteyen, kardeşim tek, Hakk'a yaklaş gel hemen. Rütbe alçaltır inan hepten seni, hem sürükler besleyip hakir teni. Nefsi terk ettikçe hep miskinleşir. Böyle yapmışsak nefis dizginlenir. Hakk'ı anmaktır iman, elbet huzur. Nefsi emmare desen sakinleşir. Kim güvenmiştir Hüda'nın lütfuna, lokma dünyalık yeten Hak ehline. Gündelik bir rızk bulursan ol kani, bulmadıysan sen vekil et sultanı. Nefisle savaş bahsi. Nefsi öldürmek de muhtaç dört şeye. Söylerim, aklında gel sen tutu diye. Suskumuz hançer, kılıç et açlığı, uykusuz kal, mızrak et yalnızlığı. Kimde yoktur böyle sağlam dört silah, nefsi hem hiçbir zaman bulmaz felah. Çünkü kalp, hak anmasan noksan olur, yoldaşın artık senin şeytan olur. Gösterir dünyayı şeytan gizli mal, hem gerek artık yemeklik yağ ve bal. Her kimin gönlündedir altın, gümüş, akıbet bekler meğer pek zor bir iş. Kaygılar hep ahiret olmuş olan, Allah'ından tek inayettir gelen. Bolca dünyalık alırken hor, hakir, ehli takva ahiret emrindedir. Kardeşim, şeytan ki düşmandır sana, bir ateşten halka ister boynuna. Kim yüzün dünyaya hep dönmüş durur, ahiretten hiç nasip almaz olur. Ey oğul, sen hakkı çok anmanla bak, gul yabanlar misli ol halktan uzak. Yoksulluğa sabır bahsi. Ey oğul, bilmez misin açlık nedir? Söyleyeyim gel ben, fakirlik nicedir. Cübbenin altında yoksul aç yatar. Halka kendin tok sunup zengin satar. Aç gezerken tokluğundan dem vurur. Düşmanından hem nasıl dostluk bulur? Gerçi hep cansız ve fersiz olsa da, hem ibadet vaktidir yoldaşla da. Söylemezsen çektiğin bir külfeti, hem yarın çekmez olursun mihneti. Bil, yarın tekrar diriltirmiş Hüda. Korkma, yalnız kor mu bir tek lokmada? Nereye dek sen dane çekmiş bir böcek, yokluğun huzurunda insan mert gerek. Sen tevekkül üzre bulmuşsan zafer, rızk verir kuşlar misil Rabbim meğer. Hakka şükreyler fakir, Mevlam diye, bir dilim tuzsuz ve tatsız ekmeğe. Zenginin huzurunda bir büzgün kemer, olma, hem ermez nifaktan bir eser. Dervişin yok yermelerden korkusu, duymamış çuldan utanmak duygusu. Nam ve şöhret arkasından koşmuşu, has sayarsın, belki olmaz has kişi. Kimde yoktur şan ve şöhret duygusu, onda olmazmış eğer at kaygısı. Bak, sefadan kul gönül döndürse sağ, gel inan artık değil haktan ira. Hırsla dünya varlığından pay alan, Rabbi ondan olmamış hoşnut olan. Uçmaz elbet nefsi saysan dev kuşu, yük götürmez yok görülmüş uçmuşu. Uç desen anında söyler ben deve, yük vurursan sızlanır ben kuş diye. Hem nasıl zakkumda renk çekmiş heves, tat zehirdir koklasan pistir nefes. Kulluk istersen nefis tembel olur, fıska yönlendir çeviklik güç bulur. Nefse layık şey hapis tutmak gerek, her ne ister aksi şey etmek gerek. Nefse kulluk emri vermek isteyen, zapt eder bil aç, susuz kaldıkça ten. Yol tutan, yükler çeken ol, ol deve. Kulluğun koy, hakka dön yük çekmeye. Yükten ürkmüş gördüğün her çöl kuşu, gül misil yaprak döküş olmuş işi. Allah'ın emriyle candan yük edin, yoksa yorgun it olup dursun dilin. Kim bu yükten gönlü dönmüş olsa tam, karşılaşmış bin yığın nefretle hem. Sen emanet istedin, ettin kabul, şimdi yük çektim deyip oldun melul. Evvelinden sen fodulluk eyledin, ta başından bir cahillik eyledin. Ey oğul, kul tembel olmaz, hadi koş. Söz verensin, gayret et, gel, durma, coş. Kim ki hak yollarda hep tembel kalır, hasta düşkünlük ve sapkınlık bulur. Sen itaat vakti rüzgar ol da es, hem cihanın işlerinden ilgi kes. Menzilin pek çok uzak. Yük pek de çok. Kimselerden arda kalmak, durmak yok. Yolda haydutlar kurup durmuş pusu. Rehber al, bitsin şaşırmak korkusu. Yolcunun sırtında zor bir yük ki var. Durmadan hep gözlerinden kan yağar. Bir leşin var, gel hafiflet sen yükü. Yolda bakmışsın ki hep işler kötü. Hem nedir sırtında yük, çerçöp bütün. Böyle gezmişsen düşüklük gördüğün. Burada yol var olsa elbet uykuya, yoktur rahmet can ve elbetten de ya. Gösteri ve özentiyi terk etmek. Başta süs yaptın, sarık sardın oğul. İmkanın arttır, kazanmış gönlü bul. Mevkiden, maldan, bütün vazgeçmeden, yer bulursun sanma, bir tek başta sen. Nefse süs vermek de erkeklik değil. Zevke meyletmişse, kast öz cana bil. Takvadır insanda en has elbise. Bir esas yoktur özenmekten ise. Süsle yönlenmiş ve bağlanmış kişi, hep rahat dünyaya bağlanmak işi. Mutlaka bunlar muratsız oldular. Akıbet hepten nasipsiz kaldılar. Nefsi övmektir bütün şeytan işi. Eksiği görmek meğer sultan işi. Şeytan, Adem'den büyük bir ben dedi. Akıbet hiç bitmeyen lanet yedi. Buldu topraklar tevazu üzere can. Serkeş olmak sildi nuru ortadan. Kibridir sürmüş götürmüş şeytanı, tövbedir makbul eden ilk insanı. Tövbe etmek Adem'i etmiş yüce, kibri kılmış iblisi düşkün cüce. Her ki düşmüş dane, el üstünde hoş, baş çeken sümbül, ayak altında boş. Ahmaklığın vasıfları. 4 belirgin vasfı vardır ahmağın. Söyleyeyim ben, bilgin olsun bir yığın. Ahmağın ilk vasfı, aybın görmemek. Başka suç bulmak için harcar emek. Gönle ekmiş cimrilikten bir tohum, sonra gelsen başkasından yardımım. Huy yüzünden halkı memnun etmeyen, boş hüdadan kadri kıymet beklemen. Adeti ilk başta huysuzluk olan, yaptığından sade nefrettir kalan. Hem fena huy ruha olmuştur bela, huysuz insandan sayılmaz öyle ya. Cimrilik bir dal cehennemden bize, cimri ancak mezbahanın it yine. Cimri görmez, nerede görsün cenneti? Kimseler bak saymasın ahmak seni. Cimrilikten sen uzaklaş dur kesin. Kimse ahmak zümresinden saymasın. Afiyet bahsi. Sen beladan kaçmak istersen aziz, geç bu şeyden, el çekip kal ilgisiz. Çek şu nefsinden ve dünyadan eli. Hem belanın senle derdi bitmedi. Hırsa olmuşsan başından müptela, her taraftan uç verir bitmez bela. Bil ki varlık sevdasında olmayan, nerede olmuş olsa bulmuştur aman. Nefsi geç, kurtul şu dünyadan oğul. Hep belalardan uzak dur, huzru bul. Niceler var bir vefasız nefs için derde düşmüş, gövde hep dolmuş enin. Hem muratsız kuş ki nefsinden uzak, durmamış koşmuş ve hem yutmuş tuzak. Ey oğul, ister isen mesut hayat, olmasın varlık ve yokluklar murat. Olma hak kahrıyla ateşten emin, hayrı yoktur mümini incitmenin. Derde düşsen umma fertlerden nefes, bil ki haktır hep veren feryada ses. Kırdığın her kimse affetsin dile, gelmesin tek oraya düşmanlık ile. Issı haktan mal ve nimet isteyen, bulmaz asla hiç kanaat etmeyen. Akıl ve ilim alametleri. Akla malik kimse bilsin ey aziz, hep uzak dursun bu dört şeyden deriz. Ahmağa iş verme elbet gütmesin, layık olmaz yerde mertlik etmesin. Varsa aklın sen fena iş işleme, gitme mutlak bari boş gittim deme. Huy güzel, aydın gönül her kimde var, nerede olmuş olsa hep dertsiz yaşar. Cümleden en üste geçmek isteyen, verse tuz ekmek, bulur mertlik eden. Vakte sinmiş bir adalet isteyen, bulmaz asla gayre himmet etmeden. Kendi övdün, kendi tutmuş kim ki var, övdü vermiş olsa bil herkes tutar. Kendi söz söyler, olur baştan melul. Söz der ama kimseler etmez kabul. Hangi iş vardır şeriat övmemiş, asla olgun kimseler yüz dönmemiş. İşte haslık yoksa ta baştan başa, ey oğul, çık sen o arzundan dışa. Kurtuluşa dair. Kurtuluş tam, şüphesiz üç yolladır. Söylerim aklında dostum sakla dur. Önce gerçek şey bu, haktan korkmamız, sonra lazımdır helalden lokmamız. Bir de hem dost doğru yoldur buldu o, üç meziyet kimde var kurtuldu o. Ey civan, dön sen tevazudan yana. Cümle dünya dost olur mutlak sana. Zenginin huzurunda baş eğsen eğer, şüphesiz din büsbütün elden gider. Altının aşkıyla meddah olma sen. Hem ne dersin böyle bir murdarla sen? Bak zamanın zengini ruhtan ölü. Ey oğul, ölmüşle yok sohbet yolu. Hadsiz altın, mal, melal yığ hem bırak, sonra sen gir kabre, özlemlerle bak. Allah'ı anma bahsi. Sen adalet istiyorsan Tanrı'dan, ey oğul, her yerde gel Allah'ı an. Her sabah, akşam zikir kılsın diri. Kalma gafletlerde, doldur günleri. Zikri hak gelmiş, ruhun almış gıda, hastalanmış gönle tek gerçek deva. Sen unutmuşsan eğer Allah'ı hem, oldu şeytan yoldaşın gerçek demem. Burada hem ahirette yüz bulmak için, kim inanmış zikri pek çok eylesin. Ey inanmış zikri eksik etmesen, çifte alemde şereflen dur hemen. İhlas olmaz olsa zikrin hayrı yok, doğru zikrin başka bir tek gayrı yok. Hiç hilafsız zikre üç yol oldu iz, boş değildir söylenen söz şüphesiz. Halkta vardır dilde ancak bir zikir, daim Allah arifin gönlündedir. Zikri hürmetsiz yaparken bid'ati, seçmişiz biz terk ederken hürmeti. Arif insanlar yaşarmış sır ile, hep zarar etmiş demek zikretmeyen, her bir organ başka türden anmada, her bir uzvun anmalar bir başka da. Yardım etmek ellerin zikretmesi, hem ayaklar zikri dosta gitmesi. Zikreden göz korktu haktan yaşlıdır, ayet ayet bakmaya uğraşlıdır. Kur'an'ı dinler kulaklar zikreder, gündüz akşam zikre ver canında yer. Öyle zikret kalpte daim hakkı bul. Uğraşır oldukça dolmuş zikri kul. Kim cehaletten günah işler durur, sanmayın siz zikri haktan zevk bulur. Dillerin zikri, kıraat Kur'an'ı, yapmayan devrin nasipsiz insanı. Kim ki zikretmişse hakkı durmadan, sen de şükret çünkü nimettir uyan. Ey oğul gel, her zaman öv hakkı sen. Etme berbat ta başından ömrü sen. Ayrı tutmazsan zikirlerden dili, Değmez asla can yakan yokluk eli. Zikre dalsın, yapmasın bir iş dudak. Hakkı zikr, ermiş için olmuş odak. Dört şey. İş bu dört şey çok güzeldir herkese. Söyledim, koy akla dostum, uy sese. Önce yardım etmedir insanlara, sonra olgunluk gelip alsın sıra. Sabreden herkesle dostluk gütmeli. Hürmeti her ferde uygun etmeli. Ey güzel ahlaklı, saydım dördünü. Dörtte huy var, huyların en çirkini. İş bu dörtten ilki olmuş kin, haset, sonra benlik hem kibir almış nöbet. Başka derde olmuş haset kindir desek, varsa benlik buydu en pis huy demek. Ey oğul, silkin ve kalkıp huy değiş. Çünkü bunlar ta başından çirkin iş. Katkıdan çık, al ki altın saflığı, toprak olmazdan edin topraklığı. Hırsı terk etmek kanaattir işin. Akıbet gerçekleşir ölmek düşün. Her zaman her yerde dost seç, kalk otur. Muktedirsen düşmanından ayrı dur. Talihsizlik belirtileri. İz olan dört şeydi talihsizliğe. Söylerim aydın gönül alsın diye. Ahmak insandan akıl almak biri, akçeler müsrife vermek diğeri. Kim ki dostundan öğüt almaz olur, kendinin aklıyla talihsiz kalır. Kim ki dünyadan da almaz ibreti, hem kazanmış oldu dünya nefreti. Ahmak insandan akıl almış kişi, şeytanın emrinde itliktir işi. Kim ki vermiş mal ve altın cahile, hiç sayılmaz böyle hal makbul hele. Malla dolmuş olsa bir ahmak avuç, harcamış baktın ki hepsi oldu hiç. Dosttan almazmış akıl ahmak kişi, cehlelinden ip koparmaktır işi. İbret al genç, bak henüz vardır zaman, hiç seni bir kimse ahmak saymadan. Büyük ve makul sıfatlar. Dört büyüklük, muteber şey geldi bak. Pek ufak şey sayma, olsunlar ufak. Önce düşman, bir de ateş, çok yazık. Gönle hiç hoş gelmeyen bir hastalık. Bilgidir dördüncü, süs olmuş sana. Hiç gerek yoktur yukarıdan bakmana. Kim hakir saymışsa bil ki düşmanı, onda bitmiş belli feryadın sonu. Kim ki bir tek zerre od yanmış görür, cümle alem belki kül olmuş görür. İlmi az olsun, sakın hor bakmayın. İlmi yüklenmiş değerler yıkmayın. Başlamazdan ağrılar derman gerek. Yoksa başlar ağrılar durmaz demek. Baş ağrımış olsa bulmazsan ilaç, başka bir dert doğmasından kork ve kaç. Ey oğul, dertler ayaklanmış bakın. Her muhalif söz nedir ondan sakın. Ateş azken suyla söndürmek kolay. Ateş etrafı yakan ahvale vay. Rüsvalıktan doğan şeyler. Ey oğul, herkeste mevcut dört ki var. Dörde bundan başka hem bir dört uyar. Kim inat etmişse olmuştur rezil. Öfke, düşmanlık ilaç olmazdı bil. Şüphesiz doğmuş ki birden düşmanın, tembel olmuş olsa alçalmış canın. Kibreden çıkmış olurken meydana, kul utanmıştır uğursuzdan yana. Öfkenin ardında gitmiş cahile, pişman olmuşluk kazanç olmuş bile. Kim ki kibrinden de baş yükseltmede, dostu elbet kendi düşman etmede. Tembel olmak adet olmuşsan eğer, öz elinden hep ayaklar balta yer. Öfke yenmez kimseler bilsen eğer, sonda onlar çokça pişmanlık çeker. Olmamış insan olan miskin obur, olsa merkepten öküzden alt kalır. Sonu olmayan dört şey. Dört şeyin yoktur bekası ey civan, Ey güzel yüz, söyle ey ehli iman, sultanın zulmü desen sürmez ebed, az olan dostluksa da hoştur meğer. Bazı eller hem kadın dostluk sunar, yokluğun görsün ederler tarumar. Halka zulmetsin eğer sultan denen, saltanat ömrü kısalmıştır hemen, bir kadın bazen muhabbet sunsa da, bir yalan aşk misli kalmaz ortada. Bir kadından sen muhabbet gör hele, varlığın bitsin bitermiş mesele. İnsan insanlarla hep birlik olur, ama hikmet neyse az dostluk bulur. Karga almaz olsa güllerden koku, duydu bülbül görse nefret duygusu. Sohbeti soysuzla yapmak can sıkar. Cümle alem aldı bunlardan haber. Ey oğul, görmüş olursan el gibi, vazgeç ondan sen uzaklaş yel gibi. Şükür bahsi. Dört şey elbet dörtle olmuştur tamam. Dinle oğlum, akla yerleştir hemen. Kim ilimden akle bulmuş kemal, niyettin fikreten bulur elbet cemal. Şükredersen dinde olgunluk sana, hep sebep şükründü nimet bulmana. Şükrü nimet etme, nimet yok olur. Şükrü çok etmişse nimetler bulur. Aklı yok, bulmaz ilimden faydayı. Onla olmak saklamaz gerçek bayı. Hem akılsız ilim ziyandır, aklı kat. İlme kuş dersek, oğul aklın kanat. Alim olmuş, ilme uymaz kimse bak, mantığın aklın yolundan çok uzak. Çıksa elden mümkün olmaz dönmemiz. Öğrenin hep itmeden bu dördü siz. Ansızın çıkmış ağızdan söz ki çok, çektiğin yaydan kemandan çıkmış ok. Söz ağızdan çıksa kim almış geri? Bir kaza olmuş, çevirmiş yok biri. Attığın ok hem nasıl dönsün geri? Boşça harcanmış ömür, boştur yeri. Hiç düşünmezden söz etmiş kimseler, sonra bin bir kere pişmanlık çeker. Söylemezden imkanın var söylesek, ama söz söylense olmaz gizlemek. Bir ganimettir ömürden her nefes. Gitti artık hiç gidenden var mı sez? Savmamıştır kimse baştan bir kaza, razı olmuşlarsa etmezler fena. Tam selamet üzere kalmak isteyen, ağzı kitler, hiç sökülmez mührilen. Ömre pek çok yapmalıymış izzeti, çünkü mutlak ayrılık akıbeti. Sessizlik ve cömertlik hakkındadır. Bil çıkarmış dört şey ayrı dört şeyi. Ey aziz, benden işit sen nükteyi. Kim ki kurmuştur sükuttan bir köşe, duymamıştır emniyetten endişe. Sus, selamet bulmak istersen eğer. Yay, sen iyilikler selamettir meğer. Mertlik etmiş kimse elbet yükselir. Şükrü kim arttırsa hak kat kat verir. Mert olanlar oldu yüksek her zaman. Kim şükür etmiş olur nimet tamam. Kimde var sakinliğin hoş sevdası? Sırta giymiştir selamet hırkası. Hem güvenlik ister olmuş olsa can, halka iyilik et daim, dolsun cihan. Kim ki huy etmiş olur ihsan, kerem, halk için hem muhteremdir, muhterem. Kim güzel çirkin bulur işler sonu, bilmiş ol öz nefse yapmıştır bunu. Kardeşim gel, hakka sen kul ol yeter. Hem cömert hem sen veren el ol yeter. Cimri miskinliklerinden hep sakın. Dikkat et, nar-ı cehennem yakmasın. Bazı karakterleri meydana çıkaran bazı huylar. Dört şey doğmuş, şu dört şey bak biraz, Kimde idrak az, o bundan anlamaz. Kim bu dört şey şöyle bitmişken daha, dörde uygun dördü görmüş mutlaka. Bak, dilenmişler hakirdir tas tamam. Bir de yalnızdır alay etmiş adam. Kim düşünmez önce yapmazdan işi, akıbet olmuş olur pişman kişi. İş yaparken ihtiyatsızlık eden, gönle bitmez bir elemdir yüklenen. Şaha isyan etmiş olsun bir kişi, hem harap etmiş olur baştan işi. Kim ki huysuzluk ve çirkinlik saçar, şüphesiz dostlar bütün ondan kaçar. Şaha yükseklik, yiğitlik taslayan, mal ve can mahvıyla kalmıştır yayan. Şaha her kim dönse isyan eylese, hep karanlık içredir gündüz gece. Kim ki baş kaldırsa, dalsa kibre bak, hep yaşar kurtlar misil halktan uzak. Düşman kazanmak ve borçlanmak. Ferdi alçaltmak için dört nesne var. Söyleyeyim aklında tut, ey haksever. Çokça düşman, hem hesapsız borçluluk, hem dağılmış iş ve artan çoğul çocuk. Vay o miskin kimse borçtan sıktı can. Her zaman kan içti bitmez kaygudan. Çokça düşman kimde var gelsin beri. Hem bulanmış görmez aydın gözleri. Kim gücünden fazla birçok iş yapar, bitmez artık onda iştir ahuzar. Kadın ve çocuklardan sakınma hakkında. Ey oğul, dört şey hatadır bilmiş ol. Dinle benden anla buymuş doğru yol. Hem kadınlardan vefa ummak biri, çok büyük müşkilde kor saf erleri. Kim ki düşman beslemiş yapmış hata, pis nefis emrinde olmakmış hata. Biz fenalardan sakınmazsak fena, çel çocuk dost eylesek artar bela. Nimet sahibi Allah'ın sevgileri. Dört şey olmuş oldu hakkın ihsanı. Söyleyeyim bil, doğru aklın insanı. Kur'an'ın öz hükmü dörttür ey yiğit. Hak emir vermiş kulak ver, öyle git. Önce Allah'ın emri ilk iş olmalı, hem baban annen de hoşnut kalmalı. Sonra şeytanlarla yapmaktır cihat. Dördü düşkünlükte yardımdır murat. Ömrü uzatan sebepler. İnsanın dört şey çoğaltır ömrünü. Ey aziz can, dinle bir kez övdümü. İlki gerçekten güzel ses dinlemek, sonra ay yüzler, güzeller izlemek. Bir de can, mal kaygısından geçmedir. Ömrü gerçekten uzatmak böyledir. Gönle uygun kim bir iş kurmuşsa, ömrü bolluk, buldu dolgun bir kese. Ömrü kısaltan sebepler. İnsanın beş şey kısaltır ömrünü. Yok unutmak akla koy, sen tut bunu. İhtiyarlık vakti, muhtaçlık biri, bir de gurbet, pek uzun dert diğeri. Bir de meşgul kimse ölmüşlerle, hem kısaltıp gitmiş ömründen bile. Bak beşinci, varsa düşman korkusu. Etti bunlar, ömrü noksan doğrusu. Kim ki düşmandan çekinmiş bir düşün, huzru yetmiş, işlerin bak büsbütün. Korku Allah'tan gerek, düşman ne ki? Hak korur, kim korksa haktan öyle ki. Yalanın uğursuzluğu. Dökmeyeyim dersen oğul sen yüz suyun, çevresinden tez uzaklaş beş huyun. Az söz et sen halka, eksilsin yalan, itibarsızlık çekilsin ortadan. Yüksek insanlarla dikleşmiş kişi, şüphesiz yapmaktadır güçsüz işi. Hem edepsizlik edenler halka hep, mutlaka yüzsüz olur, yoktur edep. Huy güzel olsun, hafiflik etmeden. Yüz suyun dökmekle yüzsüz olma sen, ey oğul. Üstlerle terk et uğraşı. İtibar kaybetse aptaldır kişi. şan, şeref, namus gerek dersen bana, en güzel huylar uyar olmuş sana. Kim hafif meşrep olur, bıkmaz gider, kendisinden şan, şeref feryat eder. Halka düzgün sözden özge söz deme, yüz suyun ırmak suyuyla eşleme. Dur yalanlardan, hıyanetten uzak, yüzde parlaklık veren bir nuru tak. İstiyorsan halk güzel ansın seni, anma kardeş hiç fena bir kimseyi. Sürmek istersen eğer gamsız ömür, asla kıskanç olma, uygun ömrü sür. Sen zengin olmuşsan, cömertlik et ki sen, yüz ağarsın, sen şereflen sevgiden. Gel tahammülden, vefadan huy edin. Al bu huylardan şeref olsun senin. Halka her kim merhamet etmiş olur, merhamet etmiş olanlar şan bulur. Namus ve şeref ve utanma bahsi. Beş vasıf, namus, şeref artırdı bak. Ey temiz insan, derim ben ver kulak. İş yapar kimler, dönüp sahip olur, toplumun gönlünde yükseklik bulur. Mertlik etmiş kimse, mutlak yükselir. Pinti, ahmak, bir utanmaz kimsedir. İşlerinden ayrı kalmış bir kişi, olduğu yüzsüzlük suyun dökmek işi. Kim bağışlar mal melalin millete, şan şeref artar erer her izzete. Hep tahammül et, vefakar ol ki sen, yüzde parlaklık saçar insan denen. Hem hünersiz kim ki var, dostluk hata, suç sayılmaz belki düşman saymada. Sırrı düşmandan uzak tutmak için dikkat et, dostun bütünden bilmesin. Mahcup olmak istemezsen halka sen, koymamışsan nesne yerden alma sen. Kardeşim, hiç kimsenin aybın deme, açmasın sırrın meğer hiç kimse de. Nefsinin hükmünde olma hem de sen, sırta pişmanlık mı olsun yüklenen? Sen değer vermiş olursan millete, mutlaka ermiş olursun izzete. Sen ki madem dil uzattın ey hoca, el kısalt etrafta hem kaçman boşa. Yok değersiz kimseyi saymak diri, oydu elbet tam ölenlerden biri. Kim nasip almaz kanaatten eğer, zengin etmez mal, melal, dünya meğer. Sakla daim kalpte Allah korkusu, yitmesin gönlünde ummak duygusu. Düşmanın yenmiş de bulmuşsan zafer, suç ve cürmünden geçip sen affı ser. Gönlü alçaklardan ol, hem bul edep, seç günahtan perhiz etmiş dostu hep. Sabrı seç, incitme hiçbir kimseyi, koy yayılsın hem hüner, namın iyi. Panzehirdir hem zaman bilginleri, sen zehir say kardeşim cahilleri. Tiryak insanlar için olmuş deva, kim zehirden buldu bilmem ben şifa. Gönle tiryak, bilgi, hoş huy, hem sabır, hırs, garaz, has gönle olmuştur zehir. İyiliğin en üstü ekmek doğrusu, hem de dost, ahbap açmak için kapı. Bilgilensen bir sanat alsan ele, altta say nefsi cahillerden bile. Son tembih, ahmaklığın alametleri. Çifte haslet ahmağa olmuş nişan, dostu sübyandır, kadın rağbet bulan. Kimde yavrum, hoşnutluk olmaz ki var, her fenalık bir fena huydan çıkar. Kimde yok olmuş güzel huy ters yolu, yok hayattan bir eser oymuş ölü. Kim ki aybın söylemiş yüzden sana, yol açar zulmette hep nurlanmana. Kim ki göstermiş olur bir doğru yol, et teşekkür hem de ondan mutlu ol. Bil, cihan üstünde alim kim ise, giy güzel huydan, hayadan elbise. Ahvalin bir kimse bilsin isteme, derdi sen dosttan, hekimden gizleme. İş güzelleşsin desen baştan başa, katma arzudan oğul bir şey işe. Sen kadın cinsiyle sohbet eyleme. Sır yayarlar bil ki onlar, sır deme. Sevmemiş yermişse İslam öyle bil. Sevmemiş İslam'sa sen ondan çekil. Hak Teâlâ her neler kılmış haram, gel uzaklaş, sen bulursun hoşça nam. Hak Teâlâ rızk için açmış kapı, gönlü hoş tut, gel de yık at kuşkuyu. Hep güler yüz, tatlı söyler ol ki sen, mertliğin olsun peşinden söylenen. Vazgeç ölmek korkusundan, boş heves, vakti gelmiş olsa artmaz tek nefes. Gönlü kinlerden, hasetten sil ki sen, kalmasın kalbinde bir çirkin köşen. Çok amel yapsan da hep boştur güven. Bağla gönlü rahmeti rahmana sen. En güzel varlık güzel huy bilmeli. Halk güzel bir huy bulup tutmuş eli. Daima alçak gönül olsan oğul, böyle yapmışsan olursun şanlı kul. Kim ki şehvet ehlidir, sen say köle. Onda hürlük olmamış hürlük bile. Sen Habibi dost dedim dersen eğer, böylelerden tek uzaklaşman yeter. Bir değersiz görsen en üstlerde sen, layık olmaz asla yardım istemen. Geçme adinin evinden yollasa da, rastlasan yoktur gerek hal sormaya. İmkanın var, ahmağa gösterme yol. İş buyur yapsın, fakat az okşar ol. Düşmandan sakınma bahsi. Akla sahip kimse şunlardan kaçar, asla dünya üzere çekmez bir zarar. Düşmanın huysuzsa olmazsın yakın. Bir de cahillerle dostluktan sakın. Kendi nefsin düşmanından tut uzak. Bilgisiz cahilse dostun, sevke bak. Ey oğul gel, halkı asla kırma sen. Sırtı dönmez, yumuşak ol, hiç kimse sen. En güzel huy kimdedir, kimdir kişi? Karşılıksız halka yardımdır işi. Bir güzel söz söylemişsek dervişe, vermemizden hoş, güzel bir elbise. Öfke yenmek, padişahın hakkıdır. Tatsız ama her şekerden tatlıdır. Halka uygun düşmemiş her kim var, şüphesiz ömründe durmaz kan kusar. Kimde yok olmuş edep, bitmiş haya, süt bozuklar, piç sayılmış öyle ya. Sen kınanmak istemezsen bilmiş ol. Tertemiz varken otur, bul doğru yol. İnsana düşkünlük getiren şeyler. Hangi şeyler alçak etmiş insanı, bilmek istersen derim öğren bunu. Seslemezden kim ki konmuş sofraya, istenilmez bir sinek olmuştu ya, seslemezden gelse kim halkın işi, hor ve alçaklıkla sürgündür kişi. Bir de cahil kimsedir geçmiş paşa, hem de halk üstünde olmuş kethuda. Başta cahil, halk inanmış her söze, bir de baktın ızdırap çıkmış yüze. Layık olmaz kimse geçmiş üst başa, horluk, alçaklık gelip düşmüş peşe. Yoksa bir toplumda sözler dinleyen, yüz sözün olsun ayıptır söylesen. Kendi derdin söylemişsen düşmana, besbeter horluk, hakirliktir sana. Aslı pis vermez murat, döndür yüzü, dön ki değmez olsun alçaklık tozu. Hem kadın hem çel çocuklan oynama, gelmesin hiç gam ve düşmanlık sana. İşe yarayan altı şey. Altı şey dünyada elbet faydalı. Önce insan tatlı bir iş bulmalı. Hem cihanda dost bulursak hoş bize, bir de evlat bulsak eşsiz sevgide, her sözün olsun ki gerçekten yana, doğru söz dünyadan ey elbet sana. Her ne dünyamızda var bunlar ucuz, akla olgunluk sevinçtir kuşkusuz. Hakka düşmanlar gerekmez, dost sana, Çünkü her şey yönlenir Hak'tan yana. Kimsenin aybın bilirsen söyleme. Mümkün olmazmış kusursuz et yeme. İste Allah'tan ne arzun varsa. Şer ve hayır olmaz bu mahluklar ile. Yardım Allah'tan ve kuldan fayda yok. Bekle Hak'tan başka yerden umma yok. Kimdi kahrından hüdanın korktu pek? Şüphesiz ondan bütün korkmak gerek. Kim ki pis laftan sakınmıştır dili, emri almış oldu melun iblisi. Güvence layık olmayan şeyler. Dinle. Beş şey olmamış beş kimsede, hem öğütçün hoş öğütler vermede. Bir şu, dost olmaz meliklerden sana. Tut erenler söylemiş Hak'tan yana. Süfli görsen pek mürüvvet etmesen. Huysuz insan hissesiz yükselmeden. Kıskanır kim elde görmüştür çoğu. Girmez elbet ağza rahmetten koku. Kim yalan söyler, yalan sunmuş yazık. Bulmamış elbet vefadan bir ışık. Saadet alametleri. Kim bu üç huydan edinmiş olsa huy, hep saadet buldu, dünya üzre duy. Kim ki minnet etmeden hayretmede, karşılanmak üzredir rahmetle de. Daima herkeste kim bulmuş kusur, rüsvalıktan hiç ağız açmaz olur. Gördüğün an sen gerek suç işleyen, baş çevir gel, hep kazanmış ol da sen. Gel uzak dur, halka zahmet verme hiç. Halka sen külfet ne olur yükletme hiç. Kurtuluş sebeplerine dair. Kurtuluş bulmak diller olsan eğer, kardeşim yüz dönme üç şeyden yeter. Bilmiş ol, mutlak ki Hak'tandır kaza, hem gerektir bil senin candan rıza. Bir de koy, senden uzaklaşsın cefa. Bahtiyar oymuş, odur ehli safa. Varsa irfan, kimse o aklen temiz, sade hak yol üzre merttir şüphesiz. Hoşluk etmiş kimse yapmışken riya, kim der olmuş işte makbul-i hüda. Saflık istermiş amel altın gibi, yoksa sarraflar keserler ilgiyi. İktidar, servet senindir, öyle san. Nefsi mutlak, sen uzak tut arzudan. Doğruluk, emanet ve mertlik. Dört şey Allah lütfu olmuştur asıl. Benden öğrenmek dilersen gel de bil. Önce sözdür, doğru olsun söylenen, bir de saklanmış emanet anla sen. Hem de mertliktir kerameti ilah, doğru bakmış göz de bir ihsanı şah. Madrabazdan kaç fenadan durma sen. Çünkü onlar Allah'ın düşman hemen. Muktedirsen sen fenalıktan sakın, emre uymuş kimse mümindir bakın. Topluluk huzurunda sırrın faş eden, arkadaşlık etme gel ahmakla sen. Kim ki verdirmez olur vergi zekat, vazgeç ondan kim gafil kılmış salat. Böylelerden sen sakın dur önceden. Bul cihanda böylece elbet huzur. Öfke ve sertlik bahsi. Vazgeçip gel sen bu dört şeyden sakın. Değmesin, kızgın cehennem yakmasın. Almak istersen ömürden lezzeti, öfke sertlikten uzak tut niyeti. Huyların uymazsa halk ahlakına, hem gerektir halka hep uymak sana. Elde etmezsen kanaat et hemen, can kulak ver dinle artık övdü sen. Sen güvenmiş olma ikbal devlete, gitme kardeş sen bu övdümden öte. Faydasız kaçsan da gerçektir kaza, her ne rastlarsan ne olur göster rıza. Dosta gönlünden dönüp kim olsa yar, hem de gör oymuş başından bahtiyar. Cihanın vefasızlığı. İtibar bulmuş cihandan kimseye, korku vermez asla hiçbir tehlike. Gösterir çağ, insansız az bir vefa. Sevgi sunmaz sunduğu mutlak cefa. Kim olur gam vakti bil ortak sana, mutluluk buldukça koş ondan yana. Varlığın bol günde yardım et ki sen, darda kalmışsan koşar yardım gören. Ermiş olsak bil ki haktan devlete, gitme hiç sen, neylesin dosttan öte. Kimse dertlensen de ortaklık eden, mutluluk buldukça ortak eylesen. Allah bilgisi ve erenler hakkında. Marifet dol, canım evladım benim, hakkı öğren, Hak Teâlâ bele kim? Kimde kalp hak bilgisiyle dolmadı, gayesizdir, hep muratsızdır adı. Tek olan o Allah'ı bilmemişse kim, hem bekayı hiç fenada görmesin. Arif olmaz kimse, hiç olmaz diri, hak katından bulmamış dostluk yeri. Nefsi gel sen hakka sevginden tanı, bil ki bilmektir hüdanın ihsanı. Olgun insanlar ki bir tek hak bilir, arif olmaz soyluluk nereden gelir? Olgunun gönlünde hem aşk hem vefa, sürmüş arif hamd ve şükründen sefa. Ferde Allah marifet vermiş ise, kalpte haktan yer bulunmaz kimseye. Arif'in gönlünde dünya boş bir iş, nefse bakmış ama kendin görmemiş. Marifet Allah'ta fani olmada, faniliksiz olmaz arif olmada. Arifan dünya ve ukbadan geçer, haktan artık gördüğünden el çeker. Hep diler arif kavuşsun Rabbine, hep uzaktır, asla bakmaz nefsine. Her ne sunmuştur cihan, versen cevap. Ömrümüz benzer bütün rüyaya hep. Uykudan kalkmış, uyanmış bir kişi, anlar artık, gördü bir hiçlik düşü. Böyledir bir bak ki ölmüş her diri, hem cihandan gitti bomboş elleri. Kim ki iyilik etse bir tek kârı o, ahiret vaktinde yalnız yârı o. Bil cihan süslerle olmuş bir kadın, er için süslendi gel ondan sakın. Hem kucaklar insanı besler, kucar, cilveler pek çok, hesapsız derdi var. Bir de dalgın anda fırsatlar seni, şüphesiz durmaz düzenler ölmeni. Aldatır, aldanma maşuk, ey aziz, başta layıktır sakınmak şüphesiz. Takvanın faziletleri. İtibar bulmak dilersen ey oğul, geçmesen hiç takvadan, gel sadık ol. Hem bayındır, din de takvadan geçer, hem tamahkarlık eden yıkmış gider. Kimse takva bilgisinden ders alan, onda haktan gayrı her şeyler yalan. Tanrı'dan korkmak da takvadan doğar. Kim ki takvasız, o hep arsız yaşar. Korkarak haktan düzelmiş bir kişi, sussa, gayret etse Allah'tır işi. Hakka ben dostum deyip dostluk uman, hem sakınmaz olsa dostluklar yalan. Şüpheden kaçmak haramdan korkmadır, hem sakınmak arzudan vazgeçmedir. İhtiyaçtan fazla mal dersen helal, ehli takva için haram olmuş bu mal. Varsa hem takvanla bir ilm bir amel, vermeli elbet sana ihlas temel. Ansızın ey kul, günah gösterse yön, tövbekâr ol, sen günahtan özre dön. Bak günahlar hep peşin işlenmede, faydasızdır tövbeyi borçlan öde. Ertelersen tövbeyi baştan hata, hep hayat ummak başından safsata. hizmet etmenin şerefine dair. Kudretin oldukça sen seç hizmeti. Hem eğerlenmiş olur maksat atı. Bir veli uğrunda baş koymuş kulağa, başlamış gök kubbe hizmetkarlığa. Kim ki bel bağlarsa candan hizmete, gitti dünyalarca dert ondan öte. Salih insanlar için hizmet eden, hak katından devleti bulmakta hem. Kim ki hizmet ehli cennetler onun, hükmü kalmazmış kıyamet sorgunun. Hem şefaat eyleyip müminlere, erdiler cennette bir yüksek yere. Hizmet ehli asi, müfsit olsa da, yüz sufiden üstelik var onlara. Ehli hizmet üzre Allah vergisi, kılmış insan, tutmuş insanlar gibi. Kim ki hizmet isteyip bağlar kemer, mariyetler bahçesinden meyve yer. Kim ki hizmet etti hep cennet bulur. Hem de gazilik kadar ücret alır. Misafire ikram ve ağırlama. Kardeşim, senden misafir hizmeti görse haktan sen bulursun izzeti. Biz konuklar gelse yapsak hürmeti, Allah'ın elbet açıktır rahmeti. Hem misafir sevmeyen bir kimseye, hem hüdası hem Resulü küsmede. Bir misafir gelse hürmet etse kim, bir güzel yer gösterir Rabbi Rahim. Kim konuk geldikçe candan karşılar, oldu elbet Allah'ın has lütfu yar. Fazla külfetten uzak dursun konak, hem konuk kalsın ağırlıktan uzak. Tanrı'dan nimet misafir insana, kaçsa kim ermiş olur alçaklığa. Sen de ahmak sofrasından dur uzak, hem misafirden de gizlenmen yasak. Gelse asiden, fakirlerden konuk, az da olsun sunmamız lazım azık. Kim misafir uğruna ikramdadır, ismi iyilik üzere dört bir yandadır. Varlığın çok olsun ister olsun az, gördüğün dervişse mutlak ver biraz. Ver ki ekmek hak için yoksullara, sonra adın cennetinden yer ara. Bir yetim giydirse bir insan hani, verdi Allah bil ki rahmet fermanı. Çıplacık, yoksul bulup giydirmişse, Hak Teâlâ'dan gelir yardım ise. Kurtarır kim ihtiyaçtan muhtacı, hep bulur üstünde bir ikbal tacı. Devletinden görseniz bir bahtiyar, bil ki yapmış hayrı gizli aşikar. Ey oğul gel, cimriden ekmek yeme. Az olur namertte nimet, bekleme. Cimri ekmek sunsa, hep zahmet ve zor. Mertte ekmek, hem ışık, hem sade, nur. Sürme el, çağrılmadan bir sofraya. Benzemek yok, leş diden bir kargaya. Alçak insandan, habisten umma pay. Öyleler baştan, direksiz damdı say. Hayır edersen bilme kendinden onu. Hep güzel bak, at gözünden horluğu. Ahmaklık alametleri. Vardır ahmaklıkta üç iz, üç durak. Evvela gafil yaşar Allah'a bak. Çok konuşmak huy olurken öyle de, tembel olmuştur ibadet etmede. Olma cahil, olma ahmak. Yavru sen, olma asla Tanrı'dan gafil gezen. Rabbisinden kim ki gaflet etti bil, hem akılsız oldu, hem sapkın, sefil. Boynu hakkın fermanından dönme hiç. Borç için hür olsa da yönlenme hiç. Batıla asla ibadet etmesen, mert malından ahmağa gel atma sen. Hiç yakınmak yok, kaza gelmişse ha. Görme alçak, herkes üstün daima. El uzatmış olma mahrem mala sen. Düşme öksüzden yiyen ahvale sen. Sırrı artık dosta olsun söyleme. Kendi nefsin olsa artık söz deme. Hür ve makbul olmak istersen eğer, akla mutlak bir tamasız perde ger. Fasıklık belirtileri. Fasığın üstünde vardır üç huyu. Gönle sevdirmiş fesat bir duyguyu. Meslek etmiş hakka dost incitmeyi, doğru yoldan bir de ayrık gitmeyi. Haydutluk alametleri. Üç fena huy var açıktan bahtsızın. Hep haram yer meyvesi ahmaklığın. Hep uyur, pislik saçar, hep pis kokar. Bilgilerden hem bilenlerden kaçar. Tertemiz ol, hem temizlik huy sana. Gel kulak versen, kabir azabına. Kaçma, hoşnut tut oğul ilm ehlini. Yakmasın kızgın alev asla seni. Hiç fena söz etme bir tek kimseye. Nefsi bir toplumda met etmek niye? Üstad ol sen, olmasın altın kesen. Hem misafir gelse bıkkın olma sen. Cimrilik belirtileri. Üç açık huy var belirgin cimride. Söyleyeyim sen sakla kalsın öyle de. Evvela korkar fakir yoksuldan o. Titretir en sonda açlık korkusu. Karşılaşmış olsa bir dost el gibi, merhaba derken geçer bir yel gibi. Ekmeğinden kimse görmez faydayı. Sofrasından az düşer nimet payı. Dilek dilemek bahsi. Derde çirkin yüzde derman yok ki hiç. Derman istersen güzel bir yüzlü seç. Müminin düşmüşse bir müşkil işi, halleder hükmünce kardeş bir kişi. Varsa müşkil gel de sultandan dile. Kim ki hizmetkardır ondan isteme. Düşman ölmüş olsa boştur mutluluk. Kimseden bir kimseye dert yanma yok. Katı kalplilik alametleri. Merhametsiz kalpte buldum üç izi. Hem görür görmez dönüp gittim yüzü. Gösterir düşkün, zayıf görsün cefa, hiç kanaat etmemiş az çok da. Hangi bir yönden uzatsan öğdü sen, etkilenmez kalbi hiçbir etkiden. Hem edepten hem hayadan paysıza, bir şey isterken adım atmak ceza. Madem ölmüş bir hayat arzun değil, büsbütün dünya perestler öldü bil. Kanaat hakkında. Yokluğun üstüne zorluk yoksa da ey oğul, varlık kanaat etmede. Tövbekâr ol, her seher gel hakkı an. Şimdi fırsat elde ondan faydalan. Dostu hem ahbabı gıybet etmesen. Şeytanından başka lanet etmesen. Gün geçer, alemde başlar taze gün. Sen günah üstünde tek bir tevbe sun. Kimde Allah korkusundan yoksa iz, korkutur her şeyle Allah şüphesiz. Gelse elden miskin ister, ver ona. Her ne istersen verir Allah sana. Elde her şey iğreti, yoktur gücü. Bak bu dünya durmadan sunmuş acı. İğreti mallar gerek gitsin geri, görmedik altınla hiç gitmişleri. Ey emin, baksan bu dünyanın malı bir avuç toprak, biraz bez olmalı. Hak için elbet ne vermişsen senin, hep kalanlardır azabı gövdenin. Kim ki göstermiş olur azdan rıza, hem kavuşmuştur hüdadan arzuya. Benzemiştir dünya bir fani eve, kahramansan haydi gel vazgeçsene. Hem bu dünya benzemiş bir köprüye, yönlenip sen bir ayak vur geç öte. Köprünün üstünde ev yapmışsa kim, aklı yok artık demiş divaneyim. Malla varlık istemek olmaz reva, kim inanmıştır onun varlık ceza. Yok ve yoksulluk şifası müminin, buymuş ömründen sefası müminin. Çok da sevdin, gözdeki nurun senin, mal ve evlat manevi bir düşmanın. İnnemâ envâlikum, yoldur sana. Mal ve evlat bir esen yeldir sana. Hakka dönmüş gönle dünya hiç mi hiç? Hem gönül ehlince yokluk yok ki hiç. Allah'ın aşkıyla saf olmuş gönül, bulsa bir tek lokma, kâfi bir de çul. Mal çoğaltmak isteyen harise bak, mutluluktan daim kalmış uzak. Hem erenler hakka bir can verdiler, ülkerin üstünde at döndürdüler. Hak için vermişse her kim, her ne var, ihtiyaç oldukça hem nereden arar? Cömertliğin fazileti. Sen cömertlikten birader al ki pay, hem de olsun güç ve şiddetler kolay. Mal veren ellerden ol, gel durma ver. Yok cehennemlerde hiçbir merde yer. Hem cömert yüzlerde var nur-i safa, bir de cennet var, yakındır Mustafa. Yazdı cennet üzre kurduktan beri, cennetim yalnız cömert kullar yeri. Yok cehennemlerde merdin hiç işi, ateşin layık olan miskin kişi. Pintilik kim etti ahmaklar başı, hem cehennemlerde şeytan yoldaşı. Cimri görmez asla hiç cennet yüzü, kokmamış burnunda bir cennet tozu. Gel, cehennem gir bu çağrılmış yere, sade miskin, pinti, bencil girmede. Ey oğul, toplumda sen şöhret kazan, pintilikten, kibre dalmaktan utan. Gönlü alçaklardan ol, mertlik işin, parlasın ay örneği hep kalp, yüzün. Şeytani işlerin belirtileri. Dört iş olmuş oldu şeytanın işi. Anlar ancak hakka yüz dönmüş kişi. Şüphesiz aksırmak olmuştur biri. İşte bak murdarca şeytan işleri. Belle şeytandan akan burnun kanı. Apaçık şeytan akıtmıştır onu. Esnemek, kusmak da şeytandan bilin. Olma şerrinden onun yavrum emin. Münafıklık sıfatları. Hep uzak kal, gel nifak ehliyle sen. Her münafıktır cehennem ehli hem. Hem açık üç huy münafıklarda var. Hep bu yüzden kar ulaşmış aşikar. Vaadine elbet muhalif davranan, sözlerinden izlenen olmuş yalan. Fayda sunmaz ki münafık mümine, ver emanet hep hıyanet etmede. Yok münafıklarda söz versin vefa, yüzde nur yok hem de bulmazmış sefa. Biz güvenmek istesek yoktur sebep, hep münafıklar yok olsun öyle hep. Ey oğul gel, sen döneklerden sakın, kat için keskin kılıçlar parlasın. Kim münafıktan bulur yoldaş biri, hem de yer olmuş onun kuyunun dibi. Takva alametleri. Kim ki takva ehlidir üçtür izi. Ermemiş, ermişle bir nispet mi ki? Ehli takva daima bedden kaçar. Bir yararsız dost sayılmaz kim ki var. Sonra hem pek az yalan söyler dili. Kim yalan söylerse birleşmez yolu. Hem belalardan alır az kısmeti. Hiç haram şey görmemektir niyeti. Nimete şükür etme hakkında. Kimde olmuş üç güzel huy bir kere, haktan ermiş oldu o cennetlere. Şükrü nimet, sabrımız koymaz bela. Gönlünün aynaya vurmuşken cila. Kim batar olsun günahın balçığa, erdi mutlak cehennemlik nara. Kaçtı mümin korkarak haktan hele, kurtuluştur her günahtan mesele. Kimlerin can durmadan isyandadır, sanmayın haktan ki cennet ondadır. Ey oğul, tövben olur olsun daim, sen fesatlardan bizar ol bildiğim. Sadakanın faziletleri hakkında. Hak için versen elinle aşikar, böyle yap. Elbet fakir senden umar. Verse bir dirhem eliyle bir adam, şüphesiz durmaz ömür artardı hem. Kim verir harmanda elbet bit başak, kısmet artık ondan yüz altındı bak. Bir bağış yapmış isen sen önceden, takatin bitmişse vazgeç dönmesen. Bilmiş ol, kusmuşsa elbet bir kişi, olmamış tekrar yemek elbet işi. Oğla bir şey bahşeder olsun baba, layık olmaz evladından almada. Ey oğul, altın ve mal maksat değil, mutluluk vermez ki hiç bunlar asıl. Burada baştan mutluluk gamdır meğer. Sonda elbet sade bir matem yeter. Emri la tefrih meğer Kur'an'da var. Yok cihanda mutluluk hiç aşikar. Neşe ehlinden de dost etmez Hüda. Böyle söyler eskiden üstad bu ya. Mutluluk bekler isen Allah veren bir hatadır. Sen dönüp bir istesen. Nasihat ve kederin faydaları. Ey oğul, gam, dert, keder vardır alış. Hakka ta baştan gönül dönsün çalış. Gam, keder hep kul için olmuş azık. Derdi bulmaz yoldaş etmezsen yazık. Bir gönül almaz düşünmekten payı. Akıbet yermiş ayaklar baltayı. Hem neden varsın düşün sen ey oğul. Her ne yapmış olsa mutlak buldu kul. Hak yaratmıştır seni yoktan niye? Hak yaratmış Hakk'a kul olsun diye. Sen nefes aldıkça ol Allah'a kul. Al hayadan bir nasip, hep mertçe ol. Geçmesin günler yemek hem uykuda. Hem sabah akşam da Hak zikret yaşa. Hem seher vaktinde az yat yavru sen. Hep yemek öğretme, doymaz nefsi yen. Yatmamız gün batmadan hiç hoş değil. Hem haramdır batmadan gün yatma bil. Ehli hikmet sevmemiş birçok huyu. Az güneş, az gölge varken uykuyu. Ey oğul, gel gitme tek olsan yola. Belki rastlar çok meşakkat, çok bela. Hem yanak üstünde el olmaz iyi. Bilgelerden al yeter sen bilgiyi. Bakma akşamlar hatadır aynaya. Gündüzün hoştur dönüp bir baksana. Loş karanlık bir vakit bulsan evi, senle olsun mutlaka yoldaş biri. Hem çenen altına el koymak nedir? Ehli hal nezdinde buz hükmündedir. Sen katar hayvanlarından dur uzak. Ortadan çık, dört ayaklar zorlu bak. İstiyorsan kadri yükseltsin Hüda, günlerin akşamların dolsun dua. Sen uzun bir ömrü istersen eğer, durma yardım et, verirsen gizli ver. Gitmesin dersen bu nur, hem yüz suyu, sen azalt gitsin günahlardan huyu. Kim günah yapmak için yönlenmede, bil ki Allah rızkı eksik vermede. Hem yalan sözler azaltmıştır rızık, bir güzellik sunmamış, sunmaz ışık. Çok yatanlar ey oğul, yoksul demek. Hep ayık kal, sen ne olursun yatma pek. Kim yatarken giysisiz çıplak uyur, böyle elbet kısmeti noksan olur. Kim çömelmezden işer, fakirliğe seslenir gam ihtiyaç gelsin diye. Pek fena şeydir cenabetken yemek. Kimse sevmez böyle hallerden demek. Dökme yerken ekmeği hiç yerlere. Ermek istersen bütün nimetlere. Ev süpürmüş olmayın asla gece. Hem eşik ardında çöp koymak niye? Sen baban annen adıyla sesleme. Böyle hak nimet haram etmiş yeme. Bulduğun her çöple dişler yoklama. Yoksul olmak var, gelir bitmez bela. El yıkarken kil ve toprak olmasın. Uğraşıp mutlak temiz bir suyla yun. Sen eşik üstünde oğlum az otur. Böyle yapmışsan rızıklar az olur. yaslanıp durmak eşiklerde sakın, fayda yoktur böyle huylardan bakın. Hem yıkanmışsan keneften bilmiş ol, anla israf etmiş oldun vakti bol. Üste giymişsen dikilmez elbise, hakka dostlardan görün ahlak nice. Sen etekten el alıp silsen yüzü, eksilir mutlak ki rızkın gündüzü. Geççe git, tez dön, gidersen çarşıya. Oraya gitmekten bulunmaz fayda da. Lamba mum üfler de söndürsen fena, girmesin yol verme pislikler sana. Saç tararken başkasından alma dur, kendinin olsun taraklar hoş olur. Kim satın almış dilenmişten azık, yoksul eyler böyle al ver pek yazık. Hep temiz tut sen örümcekten evi, rızk azaltır dursalar bunlar emi. Tazelenmiş ölçüsüz masrafla hem, tam kabuk tutmuş iken dertler demem. El ulaşmış şeyde darlık çekme ki, ılgar olmuşsan topallıklar ne ki? Sabrın faydaları. Sabra ermiş insan olmak istersen, gel de katlan gördüğün her derde sen. Hem bela geldikçe yüz ekşitme hiç. Bulmadın artık bulunmaz sabrı geç. Hiç şikayet etmeden sabrın güzel. Gaye haktan sen şikayet etme gel. Hem bela vaktinde sabrın olmamış, bak erenler şükre layık görmemiş. Derviş olmak hiç de vermezken sefa, hakka dost düşkünle dostluk nerede ya? Hürmetin hizmetle gönlü hoş tutar. Hizmet etmiş kul başından bahtiyar. Ey oğul sen emre etmezsen hilaf, vaktidir artık sabırdan eyle laf. İstiyorsan mutluluk ersin sana, yok sabırsızlıkla imkan bulmana. Dünyadan vazgeçmek ve varlıktan ümit kesmek. Sen ki istersin sefa, dünyayı geç. Varsa aklın, hoşça bak gel hakkı seç. Davadan geçmen senin tecrid oğul. Söylerim öğren nedir tefrid oğul. Tecridin hem aslı şehvetten geçiş. Belki toptan zevk ve lezzetten kaçış. Şehvetli silker boşarsan bir kere, çıktı tecridlerde insan üst yere. Cümle varlıktan ümit kesmen demek, uh iş bu tecritten bulursun hayrı pek. Tam ümit bağlar dönersen Allah'a, can da tecritler bulur düşmez aha. Terk-i dünya et, dilersen ahiret. Kibri yansıtmışsa giysin soy defet. Hem saadetten bulursun bir makam, ehli tecrid oldun artık vesselam. Ahiretten geç ki Allah aşkına, uğra, varsın tefridin üstatlığa. Geç bu dünya bağlarından ol ki tek, başta gezmek isteyenler toz gerek. Kibri yık artık, ne sen benlik takın, kıymetin bil olma her cayi sakın. Kim kömür yapmış olan yerlerdedir, üstü baştan is dolar, islerledir. Kim ki aktarlarla olmuştur yakın, üste baştan hoş koku sinmiş bakın. Salih insanlarla düş kalk yavru sen. Kalleşi geç dur uzak rindaneden. Dönmesin meylin aziz zalimlere. Uysan onlardan olursun bir kere. Sen de zalimden uzaklaş ey fakir. Yakmasın keskin alev bir şey fakir. Bil ki zalimler ateş yoldaşlığa incinir halk, çünkü serkeş dik kafa. Salih insanlarla olsan öylesin, bedle olsan daima bedliklesin. Kim ki salihlerle tam yoldaş olur, Allah'ın has kullarından dostluk bulur. Gel şeriatın yolundan çıkma hiç, tut dalından kök bulursun bakma hiç. Sen şeriattan çıkıp at bir ayak, düştüğün şaşkınlığın feryada bak. Kim ki sapkınlık dolan yoldan gider, cahil olmuşsan dinin evden gider. Hak ararken batıl işlerden kaçın. Mertlik, insanlık edin, şöhret takın. Doğru yol, gayret edip bulmazsa kim? Akıbet, sonsuz azaptır bildiğim. Şeytanın emriyle kardeş bulma yol. Hor ve hakirlik yolundan alma yol. Kim ki bulmuş oldu tam gerçek yolu, gündüz akşam gönlü hep korkmak dolu. Ey oğul, kim nefse zıt yapmış işi, korkmasın horluk ve nardan ol kişi. Ahmak insan nefsin ardından gider. Nefse uymuşsan nefis sapkın eder. Şer, fenalıklar bu pis nefsin işi. Nefsi yendiysen cihat yaptın kişi. Nefse hoş gelmez olan işler ara. Ey oğul, yok üste bir kulluk daha. Pis boğaz nefs, arzulardan kes ki tam, cehresinden seyredin İslam'ı hem. Nefse düşkünler nasıl İslam olur, hem nasıl onlarda nur iman olur? Hakkı görmez kibre dalmışken kişi, hak nasıl önder olur nurlar peki? Kır nefis puthanesin, zünnar çıkar. Böyle ancak topluluk İslam sayar. Nefsi döndürsen hatadan yüz geri, din ve dünya karşılar istekleri. Nefs ve istekler peşinden gitmişe, Allah'ından hem nasıl cennet düşe? Kim ki nefs hem arzulardan buldu yar, taktı burnundan onun iblis yular. Konukseverlik hakkındadır. Sen misafir gelse kardeş tut iyi. Vergilerden işte Allah vergisi. Bil konuk rızkıyla gelmiş bir kişi, hep günah almak götürmektir işi. Olsa idrak, ruh güzel, aklın temiz, kardeşim gelmiş konuk sen tut aziz. Ey oğul, gelmiş konuk ikramı yap. Gelse kafirler de dur ihsanı yap. Cennetlik kulların nişanları. Kim ki bulmuş kalpte tam üç hasleti, şüphesiz şeksiz kazanmış cenneti. Nimetin şükrüyle sabretsek bela, oldu kalp aynanda bir parlak cila. Tövbekâr ol sen günahtan daima, hiç cehennem vermesin Allah sana. Allah'ından korkar olmuş olsa kim, her günahtan arz eder özrün daim. Suçta ısrar eyleyen bir kimseye Hak Teâlâ cenneti vermezsin niye? Ey oğul, gel tövbe et, haktan sakın, hep fesatlardan, fenalardan yakın. Hayır işleme hakkında. Sen yaşarken bir hayır yapsın elin, vakfet olsun hisseler dervişlerin. Verse el ölmezden evvel akçeyi, sonradan verdikleri yüzden iyi. Taze bir tek hurma vermiş olsa el, sonraki yüzlerce altından güzel. Vermiş olsan dönme alçak gün geri, açlığından kaybeder olsan feri. Bil döneklik sanki kusmuş bir adam, istemiş dönsün yesin hem sonradan. Oğula vermiş olsa mal önden baba, layık olmaz ondan almak sonra da. Ey oğul, altın gümüş hiç olma hoş. Mal verip ondan söz etsen bil ki boş. Hem sevinç dünyada bak yalnız keder, arkasından neşenin matem gider. Emri tefrek Kur'an'ındır ver kulak. Yok sevinç dünyada sen dikkatle bak. Sevmez Allah çok sevinmiş kimseyi. Söylemiştir böyle üstattan biri. Hakkı vermişsen, sevinmişsen reva, başka şeyden zevk alıp durman hata. Ulu ve yüce Allah'ın kerametleri. Rabbimin dört nesne olmuş ikramı, bahtiyardır dersi öğrenmiş hani. Önce lazım söylemek hep doğru söz. Hem cömert olmak gerektir gülse yüz. Sonra saklarmış emanet verseler, hem de hain bakmamış olmak meğer. Hak ki vermiş böyle bir nimet kime, benzemiş takvada gerçek mümine. Dostluğa yakışmayan şeyler. Hep zarar vermişse bir dost, yavru bak, yok heves etmek, hep ondan kal uzak. Sayma dost, her yerde irderken seni, böylelerden kurma hiç dostluk emi. Arkadaşlık etme, sarhoş dostla sen. Hem görür görmez uzaklaş geç hemen. Hem zekat, hayır önleyen bir zengine, bir ömür olsun uzaklaş dur yine. Faydalanmak üzere dostluk kursa kim, el ayak öpsün, sen ondan geç beyim. Ey oğul, vurgunculardan dur uzak. Hasmı olmuş, nur saçan Allah'ı bak. Kim ki almış kimseden faiz riba, verme artık bir tek olsun merhaba. Sen ziyaret et yatan her hastayı. Al Resul'ün sünnetinden has payı. Gelse elden kim susuz kandır suya, hizmet et mecliste dostsan, dost bu ya. Hem yetim ahvalini bilmen gerek. Hak buyurmuş, öyle yükselmen gerek. Bir yetim bir yerde bir an ağlasa, Hak Teala arşı titrer kılmada. Bir yetim ağlarsa kim olmuş sebep, ateşin sahipte eylermiş kebap. Kim sevindirmiş yetim bir hastayı, açtı cennetten o bir örttük kapı. Kim senin sırrı açıp yaymış oğul, dur uzak, dostum demek neymiş oğul? Yaşlı görsen saygı göster ey yiğit. Başkasından saygı etmişken umut, yardım etmek uygun iştir düşküne. Gözlenen huydur bu, ermişten yine. Tok karınsan asla bir şeyler yeme. Kalp ölür, gel nefse hizmet eyleme. İnsanız, dertler oburluktan gelir. Hastalıklar pis boğazlıktan gelir. Şom hasut bir kere bulmazmış rahat. Kim yalan söyler, vefadan yok ki tat. Hem nasıl sağlamdı huysuz tövbesi. Cimriler sunmaz vefakarlık sesi. Kim münafık olsa düşman olmalı. Her ne işlerse üzgün olmalı. Benzesin dinin katıksız saf suya. İste daim sen helalden bir gıda. Kim koşar bulmak diler bir rızık haram, kalbi mahkum tense ölmüştür tamam. Sıla-i Rahim. Git de sor, eş, dost, hısım her kim ki var, böyle yapmışsan senin ömrün uzar. Kim hısımlardan geçip dönmüş yüzü, bil ki eksikleştirir öz ömrünü. Akrabasından kaçar kim bir kere, yem olur elbet vücut akreplere. Akraba hordan, hakirden olsa da, en fena şey ilgisiz fert olmada. Akrabalardan uzaklaşmışsa kim, söylenen dillerde çirkin bir isim. Gerçek erlerin huyları. Er oluş oğlum nedir? Gel bil bunu. Önce lazım onda Allah korkusu. Özrü suçtan artık ister olsa kul, hem günahtan çok sevabı açtı yol. Has kulun tarzında iş yapmış adam, öncüdür düşkün için yardım da hem. Kimde olmuş olsa hakkın ihsanı, darda kalsın artacak mertlik yanı. Ey oğul, mert meclisinden çıkma gel, Tanrı nimet verdi, nimetten güzel. Hak erenlerden taşır kimler nişan, düşmanın aybı bilir açmaz lisan. İstemezler hasmı mahvetmek bile. Hep yaşarlar halka sinmiş dert ile. Er çeker olsun cefa, bitmez çile, beklemez hiç kimseden insaf bile. Kim ayak basmış ve erliktir yolu, nefsinin ardında sürdürmez koşu. Ey oğul, geç arzulardan ol emin, olsun artık tek selametler senin. Kanaat ve fakirlik hakkında. Sen fakirlik neydi bilmezsen eğer, söyleyeyim al yavru bunlardan haber. giysi örtmüş ama yokluktan erir. Dışta kendin halka zengin gösterir. Açtır ama tokluğundan dem vurur. Dost ve düşman daima dostluk bulur. Hem zayıf düşmüş meşakkat çekmede, dostlarıyla hep ibadet etmede. Gönlü dert, gam, büsbütün boştur eli. Tartılırken pek semizdir bilmeli. Yavru kendin dervişane teslim et. Hak korur, artık yetiş Rahman'a git. Kim fakir bir fert bulur, yoldaş olur, cennetinden bir güzel meydan bulur. Gafletten utanma bahsi. Allah'ından gel de gafil olma sen. Gafletinden asla batıl bulma sen. Ağlayıp dur, burada hem gülmen yasak. Aç gözün, ibret için gel, kıs dudak. Hırs elinden olma gezgin bir böcek. Hem öğütçün söylüyor, sen dinle tek. Sen çocukluk etme, yavrum oynama. Olmasın artık gerek şeytan sana. Çek günah işlerde nefsinden eli. Ömrü bomboş harcamak yok, bilmeli. Nerede töhmet, oraya girmezmiş kişi. Hak yolundan geçme asla kör gibi. Varsa düşman, korkusuz olman yasak. Dam direksiz olsa, yerleşmen yasak. Sürme at, bir pis heves uğrunda sen. Ömrü artık ta başından gör hemen. Sanki taze doğmuş oldun bir düşün. Ta başından ömrünü ölçmek işin. Ey oğul, nar halka var, et endişe. Ömrü döv, yık, hem yarar tekmen işe. Allah'ın korkunç azabı bir düşün. Yanmayayım dersen güzel geçsin işin. Cümlenin vardır cehennem korkusu, tehliken çok, artmasın zevk duygusu. Ateşi önlerde gör, dur ey fakir. Korkun olmaz, nara olmazsın esir. Yol uzun, sarp, yok geçit, yükler ağır. Yardım etmez kimse istersen bağır. Önde mutlak bir kıyamet gelmede, Allah'ından kaçmaya imkan ne de. Ey oğul, yol İslam'ın ver öncelik. Yol uzundur, geç hevesten üstelik. Dinle kardeş Allah'ın fermanını. İste Rabbin rahmeti, rıdvanını. Boynu Allah'tan gelenden dönme hem. Vermesin Allah azap mahşerde hem. İstiyorsan cennetinden adını yer, kul için Allah için şefkati ser. İstiyorsan yer olur darüsselam, gündüz akşam yoksula aş ver tamam. Hastalanmış gönle sunmuşsan azık, sen kapanmış cenneti buldun açık. Kim bu has övdüm tutar hem uygular, Tanrı alemlerde tek rahmet sunar. Kim ki övdüm tutmamak isterse bak, oydu Allah rahmetinden hep uzak. Allah'ım sen rahmet et insanlığa, hep günahlardan ne olursun yarlığa. Aciziz biz, çok günahlar işledik, senden özge kimse yoktur belledik. İster al, isterse kov, bizler kuluz. Her ne emrin varsa baştan uymuşuz. Allah'ın has lütfu ersin ruhuna. Kim ki övdümden okurmuş fazlaca. 28.990. Bizden ancak hakka bitmez ihtiram. Pendi attar tercümem olmuş tamam. Halka kimlerden gelip ermiş zarar? Halkça onlar en fenadır aşikar. Müslüman gel Allah'ından kork çekin. Gel utan, olmuş kısır aklın senin. Dinsizin olmaz ki Allah korkusu, çekmez ahmak asla ahiret kaygısı. Sen inanmışsan oğul, seç takvayı. Kafir oldun terk edersen korkmayı. Kim çekinmez ondaki iman değil, kim inanmaz ondaki ihsan değil. Yok hidayet, nerede alsın tövbeyi? Tahkikat yok, bulmamış hak görmeyi. Hem amelsizdir ilimsiz bir kişi, Müslüman olmaz utançsız bir kişi. şükrü nimettir sebep olgunluğa, hem sebeptir ehli cennet olma. Ey oğul, yönlen, durup sen tövbe saç, her fesattan, bedolandan ağla, kaç.''